черта, която ни раздели. Стоях до теб, исках да проговоря, но гарата беше пълна с толкова студени блясъци, с толкова сажди и желязо, че всяка нежна дума би изгубила топлотата си и само би увеличила трескавия звън, който гнетеше последните ни минути. Признай, че и ти не беше на себе си. Дори изглеждаше малко смешен, особено с тая остригана глава. Мъча се да си я представя с кепи. Знам, по цял ден ви карат да тичате и всяка минута е едно изпитание. Милите. Наверно, само в късните часове на деня сте безгрижни и весели. Дано тогава отделяш малко време за мене. Вместо тиха целувка, вместо ласкаво, лека нощ. Thank you. Знаеш как се промени целият град. Хората станаха строги и съсредоточени. При вечер се тълпят край павилионите, жадни за последните новини. Разгърнатите вестници закриват лицата им. И аз се лутам между дълги тревожни заглавия. Зад витрините на книжарницата опънаха карта. И там е многолюдно. Гледат флагчетата, които показват границите на Ирак. Тълкуват, спорят. Аз търся България. И откривам, че тя е близко. Страшно близко. Важното. Криеш дори своя адрес и се обаждаш от някакъв енски район. Ти Страшнее батальон спрял в угольях рыбы. тези, с които почитаме най-празничните дни на годината. Но не така весел. Хората дойдоха гневни и решителни. Те бяха написали набързо крупни плакати в защита на поробените народи. Кърваво червените букви на лозунгите изпълваха лятното небе. Изпълваха го хиляди ръце. Когато видях тази гора от справедливи яростни умруци, за пръв път се почувствах силна. И ако все пак ми е малко страшно, то е защото ти не стоиш до мен. Защото не знам къде си. Защото докато писмото ми пътува, лошото може да започне. Не, това е непоносимо. Ще ми кажеш ли най-сетне цялата истина? Аз нося своите дни като паласки, които могат в миг да експлодират. Место небе задахано от ласки, над мен бежи една зелена каска. И обрач металически се прира, оскаде полукрак от небеса. Окопа бруствера и равнината. Thank you. разбирам, че нашето време е строго. Неговата строгост слага отпечатък дори върху красотата. Щастието се оказва награда за твърдост и мъжество и е нужно да се извоюва и заслужи. София трябва да се изстрада, за да стане лична участ. Ще се изненадаш при тези редове, но и аз не съм те познавала достатъчно. Чета твоите писма, небрежни войнишки писма, и се удивлявам. Чувам един суров глас, чувствам една корава ръка и дори се плаша. Колко бързо, колко много сте огрубели. Знам, че заслужавам да ме наплескаш. Толкова е глупаво. Но това е сън. Това дойде без да искам. Никому няма да кажа. Но как да го премълча пред теб? Yeah. est votov mig, che strada bez da uspeda žena zaplače. No to je san, navjan od stari bitki, i to ešte si, o ti desasno šta. Istri oči, spleti край ще си отидат. Маневрите са към своя край. Утре отново ще бъдем заедно. И за да бъда спокойна в часа на нашата среща, всеки следобед отивам на гарата и се разхождам по перона, докато пристигнат и последните вечерни влакове. Скитам всред шумната радост на пътници и посрещачи. Вслушвам се в техните ласкави думи и очите ми се насълзяват. Хората се обичат, а ние... Снощи прочетох всичките ти писма. Писмо по писмо, ред по ред. Какво ли няма в тях, какво ли? Само за мен не си отделил нито дума. Сякаш не ме обичаш. Сякаш аз не съществувам. Но това е ужасно. Добре, че не показвам твоите писма на приятелките си. Ще ми се смеят. Ще кажат, че си ме забравил. Oh!